hapon lamang, narito ang saya. May dalawang puso, daigdig na kay ganda. Sa kanilang mata, mababanaag pa. Ningning ng pagsinta, ukol sa isa't isa. Kahapon lamang ay magkahawak pa. Sa isang landasin na ngayon'y nagsanga. Bagamat may ngiti, balat kayong saya. Magkabalikan pa kaya sila? Kahapon lamang ay kay saya. Mababanata nining ng pagsinta, ukol sa isa't isa. Kahapon lamang pag-ibig ay wagas. Aning mo'y batis na di magwawakas. Ngunit ba't naglayo, di na nagkasundo. Kahit nagmamahalan kapwa puso. Kahapon lamang pag-ibig ay wagas. Ani mo'y batis na di magwawakas. Ngunit ba't naglayo, di na nagkasundo. Kahit nagmamahalan kapwa puso. Kahapon lamang saya.